مدد یا ارحم الراحمین. buldu hep derdine dermanını canlar bu gece. Nura gark oldu bütün kevn-ü mekanlar bu gece. Kabe-i Zat-ı Mualla'yı tavaf eylediler. Ezeli vuslatı aşkıyla yananlar bu gece. Aşkın kalbi bugün seyri cemal alemidir. Buldu Leyla'sını Mecnun, coşar ağlar bu gece. Teferruc eyleyi vardım, sabahın silleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik telleri gördüm. Kimi gamda, kimi şaduman, yatarlar sininde pinhan. Boşanmış damar, akmış kan. Batmış kefenleri gördüm. Yunus bunu kende gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördüm. Ey garip bülbül diyarın, kande bir aman aman. Ey garip bülbül diyarın, kande bir aman aman. Bir haber ver Gülizar'ın, kandedir. Gülizarın kan dedi.